Mam nadzieję, że są Państwo przygotowani na obszerną prezentację tego koncertowego albumu, że będzie szansa na przynajmniej lekkie pląsanie przed głośnikami, bo to naprawdę doskonała płyta. Alive 2007, Daft Punk i spora część tego koncertowego wydawnictwa. We'll be right back.

Wzruszenia. Never over. know about you. Fear will always make you blind, but the answer is in clear view. It's amazing what you'll find. Live 2007 i fragment koncertu zarejestrowanego w Paryżu w trakcie trasy koncertowej, jak się później okazało, ostatniej trasy koncertowej w historii Daft Punk. Być może słuchają mnie w tym momencie osoby, które uczestniczyły w jednym z takich koncertów, który odbył się u nas w Warszawie. Po płycie Alive Daft Punk podjął wyzwanie stworzenia ścieżki dźwiękowej do filmu Tron Dziedzictwo. I jest to album, na którym zainteresowanie muzyką symfoniczną połączyło się z zamiłowaniem do brzmień syntezatorowych. Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter wkroczyli na tę drogę już ze sprawą płyty Human After All. I tutaj wydaje się, że podążali dalej. Tak istotna kiedyś dla zespołu żywiołowość odeszła na dalszy plan, a duet stał się bardziej konceptualny, coraz głębiej zanurzał się w mroku i coraz bardziej eksplorował szeroką panoramę aranżacji charakterystycznych dla muzyki klasycznej, przeplatanej łoskotem i dudnieniem utworów house'owych. Do tego wszystkiego, no właśnie, piękna historia związana z samym Tronem, w której jako parolatkowie Guy-Manuel i Toma uczestniczyli, bowiem oczywiście w dzieciństwie oglądali ten film i miał on olbrzymi wpływ na ich percepcję, na ich wyobraźnię i na ich wyobrażenia. Piękna płyta. Jeszcze niecały rok temu mówiono o tym, że Daft Punk stworzy muzykę do trzeciej części tego filmu, ale wszystko wskazuje na to, że tak się chyba jednak nie stanie. Tron Legacy i Daft Punk w programie trzecim.

once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Giorgio by Moroder w programie trzecim, już prawie na zakończenie, bowiem kończymy powoli historię duetu Daft Punk, a wszystko z powodu postawienia kropki nad i po zeszłotygodniowej informacji o zakończeniu działalności tego zespołu. Na zakończenie może nie tyle będę sięgał po jakże dobrze znany Państwu utwór Get Lucky, a po kompozycję Doing It Right, w którym wokalnie na wokoderach Daft Punk, ale też Panda Bear. I właściwie to z wielkim smutkiem kończę nasze dzisiejsze spotkanie, bowiem bardzo zasmuciła mnie informacja, że Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter zakończyli współpracę jako Daft Punk. Mam nadzieję, że pojawią się w innych odsłonach, albo że zrobią nam jeszcze jakiegoś psikusa i wrócą w postaci robotów.